Даўно глушак не чуў сябе так пагана, як у той вечар, калі выпраўляўся на сход аб перадзеле зямлі. Мусіць, лепш, спакойней для душы было б не ісці на сход, каб не мець лішняй прыкрасці, але як ты не пойдзеш, калі ні на каго іншага, а цябе самога рэзаць павінны. А можа, трэба будзе сказаць што-небудзь, заступіцца за сябе, абараніцца. Хоць радасці, якой чакаць на сходзе не прыходзіцца, ўсё-такі, калі ты будзеш перад вачыма ўсіх, то, пэўна, не такія смелыя будуць, не так будуць плясці языкамі. Калі туліцца ў хаце сваёй будзеш, дрыжаць, чаго добрага і зусім утапіць могуць. Хочаш, не хочаш, а ісці трэба. Глушак перахрысціўся, усцёг лаплены кажушок, насунуў пабітую моллю старую шапку. На крысе кажуха заўважыў закарэлыя белыя языкі картаплянай мешаніны для свіней, але сціраць не стаў, ні ў царкву, ні ў госці збіраецца. Да і то падумаць, цяпер такія знакі ў пашане, як дакумент, што свой чалавек, не гуляшчы. З картаплянымі языкамі на кажусе, з трухой на каўняры і на шапцы, і патупаў па старэчы з хаты. Так вымеркаваў ісці, каб не быць на сходзе ні першым, ні апошнім. Прыпрэшся першы, кінецца ўсім, што баіся, пасмялеюць, апошні прыпаўзеш, каб позна не было. Абнюхаюцца сваімі, згаворацца. Народу яшчэ з двара адзначыў, сабралася ўжо нямала. Трывога і непрыхільнасць варухнуліся ў душы, прымусілі сціснуцца, нарыхтавацца да небяспекі. Збегліся. Навастрыліся клыкамі на чужое дабро. Толькі каманды чакаюць. Многа тоўпілася куранёўцаў і ў сенцах, праўда, больш не гаспадароў, нават не хлопцаў і дзяўчат, дарослых, якім сваё кубло. Відь недалёка, а драбязы рознай смаркатай дзятвы. Шпектакль знайшлі, дручком бы поскуць, кеп не смердзела. У хату нашылася таксама немала маладых, але багата было і гаспадароў. Каля прыпечка Пракоп барадаты разважліва гаваніў з чарнушкам. Сарока селася на палаці, таўхала ў грудзі зайчыка, які весела рагатаў. Прыпёрся, вядома, Андрэй Руды, прыляпіўся к самому сталу, к начальству. Глушак падумаў быў прыбіцца да Пракопа і чарнушкі, але яны былі лішне на віду, а яму, можа, і ні да чаго было выпірацца на людскія вочы. Хто яго ведае, як там яно пойдзе? Як там будзе сядзець на віду? А калі на тое, то і так усе прыкмецілі ўжо, што ён нідзе-небудзь, а тут жа чуе ўсё і бачыць, так што можна і тут у куточку сагнуцца ды выглядваць. А толькі блізка аказаліся Хоня і Дзятлікаў Васіль. Дзятлік, які заўважыў яго, Яўхімавага бацьку, позірк адвёў бок ад злосці, вядома, за тое, што Яўхім адбіў Ганну, бровы насунуў на вочы, затаіў штосьці нядобрае. Мач ты, такое маладое, таксама з хванаберыяй, таксама гаспадар, дзюба смаркатая. Але каб і не зважаў на дзятліка, гнуцца ў куце было не в ахвоту, хоць бы хто сеў поблізу людскі, каб сказаць слова, адвесці душу, хаваў трывогу, пацеў у кажушку, калі усунуўся ларывон і стаў як дуб, узвышаючыся над усімі, глушак узрадавана памкнуўся клікнуць яго. Не пазваў. З-за ларывонавай спіны раптам паказаўся сянец Міканор. За Міканорам паявіўся дубадзел. Яны абышлі ларывона, праціснуліся паўз глушака, сталі прабірацца к сталу. Глушак пачуў, што трывога яго пацяжэла. За дубадзелам праціснуліся к сталу яшчэ двое. незнаёмых. Каморнікі, мабуць, падумаў стары, разглядаючы то аднаго, то другога, як бы хацеў уведаць пра свой лёс. Адзін быў ужо не малады, лысаваты, у зацяганай паддзёўцы, з выгляду нібы і не зласлівы, але глушак, які ўсяго ўсякага пабачыў і падрыхтаваўся да ўсяго, падумаў пераканана: ціхі то ён ціхі. А толькі калі скамандуе, то нож усадзіць пэўне і не паморшчыцца. Другі, зусім не падобны да гэтага, маладжавы, далікатны тварам, трымаўся смела, важна, перад тым як сесці за стол, стройны, па-вайсковаму прамы, дзіўна пасміхваючыся, скінуў паважна фуражку, зняў вайсковы шынель, разгладзіў моцнаю рукой вайсковы ж мундзір з вялікімі кішэнямі на грудзях. Седзячы за сталом, аднаго за адным пачаў аглядваць куранёўцаў, спакойна, павольна падступіў позіркам да глушака. Старому захацелася ўшыцца ў каўнер, калі вочы вайсковага пайшлі мацаць яго. Позірк быў востры, пранізлівы, нібы прабіваўся ў сярэдзіну і такі ўпэўнены, што рабілася нядобра. Ой, я таго рука не здрыганецца, я ты і бацьку роднага ўтопіць, калі трэба, за савецкую ўласць. К я таму і не падыходзь блізку, не прасіся на літасць, партейны ўвесь, да ніточкі зразу відно, падумаў глушак, калі вайсковы пайшоў позіркам па другіх. За думкамі закарцяла глушаку дзіўнае адчуванне, нібы сустрака ўжо недзе гэтага чалавека. Ён колькі часу намагаўся прыпомніць, дзе гэта было, але як ні стараўся, успомніць не мог. Мабыць, бачыў выпадкам, мелькам, на вуліцы ці на дарозе, інакш хіба б забыў такога. Глушак зноў паглядзеў на лысаватага. А гэты, можа, і праўда ціхманы і добры. Пэўна, можна было пасцярожна паспрабаваць падступіцца. Відаць здалёк, што не надта соладка жывецца. І паддзёвачка ў ніякая, і яды не лішне, шчокі аж уваліліся. Каб зрабіць акуратна, мусіць, не адмовіўся б ад сцягенца свінячага. Але цяпер і думаць не думай такога, лысы і блізка не падпусціць, калі побач гэты партыйны да ніточкі. У глушака раптам з'явілася падазрэнне. А можа, гэты партыйны і не каморнік зусім, а які-небудзь начальнік з ГПУ, можа, прысунуўся, вынюхаць, што і як харчава прыяцель. Разважаючы, мяркуючы, стары ўважліва слухаў, што казаў дубадзел, але хоць глушака не прапускаў ні слова, багата чаго, як і многія другія на сходзе, ён не разумеў ці лічыў нявартым увагі. Крывароты доўга і нудна нешта гаварыў не пра справу, а пра палітыку. Толькі калі дубадзел перайшоў да землеўпарадкавання, стары насцярожыўся. Дубадзел, аднак, зноў доўга плёў пра тое, для чаго трэба перадзельваць зямлю і якая гэта важная задума, землеўпарадкаванне, таміў, палохаў глушака туманам непэўнасці. Чым больш плёў ён, тым больш прападала у глушака кволая надзея на тое, што, можа, аб мяне абыдзе яго гэтай бядою. Стала прыкрам млосна ўсярэдзіне, калі дубадзел абвясціў: у нас таксама камісія, якая была выбрана па ўсім законам на агульным сходзе вёскі Курані, знайшла розныя факты, а іменна няправільную запісь зямлі сельсавету, што прывяло ў сваю чаргу да няправільнай аплаты налогу з боку етых укрывацеляў. А хто такія, я тыя укрывацелі, не ўтрываў Андрэй Руды. Можна і назваць, хоць выбраны старшыня гэтай камісіі вашай вёскі, дзяцел Міканор у сваім рапарце пасля мяне ўсё даложыць сам. Я то такія асобы, як Чарняк, Прокоп, дятел Змітро. Ён, мусіць, выказаў бы ўсіх, але ляснік Міця, пачуўшы сваё прозвішча, абарваў яго, заявіў на ўвесь голас: «Ета ўсё ерунда!» Дубадзел абурыўся: «Што ерунда?» «Всё!» С п'янай непахіснасцю растлумачыў Міця. У хаце засмяяліся, зарагаталі. «Неправільна запісано!» Адгукнуўся не вельмі упэўнена, больш, відаць, для прыліку Пракоп. «Вы, дядько, помаўчалі б!» Не ўтрываў, ускочыў Міканор, гатовы рынуцца абараняць свой гонар. Дубадзел даў яму знак сесці. «О, тут грамадзянін нашай вёскі Курані, дятел Змітро!» Загаварыў ён зноў паважна, тым жа тонам кіраўніка і прамоўцы. «Заяўляе, заяўляў і заяўляць буду, ерунда!» У хаце зноў засмяяліся, дубадзел пачырванеў. «Грамадзянін, дятел Змітро, вам слова не давалі. Прашу не перабіваць! Тым больш, што сваімі выкрыкамі вы не культурно замахваецеся не толькі на сельсавет, але й на выбраны ўсім народам вашага сяла орган, камісію. Пляваў я на тваю камісію!» Міця рваўся к сталу, але яго стрымлівалі. Ён кіпеў: «Камісія! Таксама мне ўказ, начальство! Я ў лесе сам начальство! Над усімі елкамі і палкамі! І сею, дзе хачу, і несуйся!» «Добра!» – злавесна сказаў дубадзел. «Мы табе пакажам, куды можна і куды не можна сунуцца выбранай камісіі сельсавету, які ёсць поўная ўлада на месцы. Пакажы!» Міця не слухаў гавораў бліжніх, душыла крыўда. «Всякае лезе ў начальство, а таго не дапетрыць, што ў мяне свой закон, свая ўласць!» «Всё сваё ў цябе, правільна!» – падчапіў з рогатам Хоня. Смех і вясёлы гоман, што ўсё мацнелі ў хаце, падагравалі Міцю. Невядома, як закончылася б гэтая перапалка, калі б за сталом не падняўся незнаёмы ў вайсковым кіцелі. Спакойна, цвёрда загадаў: «Прашу вывесці п'янага!» Міцю акружылі, узялі пад рукі, пад вясёлыя смешкі Хоні сілком вывелі з хаты. Пачакаўшы, пакуль не ўціх гоман, чалавек абцягнуў кіцель, ужо дзіўна лагодным голасам абвясціў: «Калі ёсць якія-небудзь прэтэнзіі да камісіі па землеўпарадкаванню, і калі такія прэтэнзіі могуць з'явіцца заўтра», як бы выдзеліў апошнія словы незнаёмы, «прашу заявіць іх або камісіі, або мне асабіста». «А хто ты такі?» – крикнула яму сарока. Чалавек з усмешачкай глянуў на дубадзела. «Ваша віна, што не здагадаліся пазнаёміць у час». Дубадзел не так назваў, як папракнуў сароку за немудства. «Таварыш Зубрыч Ето, спецыяльны упаўнаважаны з воласці». Зубрыч кіўком галавы пацвердзіў гэта, зноў загаварыў да ўсіх: «Такім чынам, таварышы, са ўсімі скаргамі, якія ўзнікнуць, прашу звяртацца да мяне. Мы іх, не адкладваючы, тут жа, на месцы разам з вамі, праверым і вырашым, як быць далей». Зубрыч лагодна ўсміхнуўся. Гэтая ўсмешка Зубрыча старога глушака не толькі не супакойвала, але насцярожвала. Нават калі смяяўся упаўнаважаны з воласці, чуў стары, што гэты чалавек заўсёды сабе на ўме. «Смяецца, а ўсмешка як бы не яго», – падумаў глушак. «Чужая нібы». Другім жа Зубрыч, было відаць, прыйшоўся даспадобы. У хаце пасля яго слоў стаяў гул ухвалы. «Правільна, па-справядліваму трэба разабрацца разам з людзьмі». Упэўненая строгасць Зубрыча да Міці і абыходлівасць людзьмі выклікалі пашану да яго і давер'я. Зубрыч раптам стаў жывой надзеяй куранёўцу. Ён адчуў гэта, Лёгка, непрыкметна взяў кіраўніцтва сходам свае рукі, аб'явіў, што слова мае старшыня камісіі па землеўпарадкаванню дзяцел Міканор. Міканор выйшаў за стала і дубадзелу, так і не дагаварыўшы, хочаш не хочаш, давялося сесці. «Дакот, тут дзядзько Пракоп!» – адразу рынуўся ў наступ Міканор. «Сказаў, што камісія неправільна памерала. Не я адзін!» «Міця унь болей гаварыў!» – прагуў, апраўдваючыся Пракоп. «Міця той п'яны і выйшаў з хаты. Ну так што, калі выйшаў? А тое, што пра п'янаго, да якога яшчэ няма тут, няма чаго і казаць. Дак калі ён, Пракоп, выйдзе, і пра яго не будзе гаворкі!» Уварвалася ў спрэчку сарока. «Аге, праўда!» Ухапіўся за падтрымку Пракоп. Ён, было відаць, хацеў толькі адступіць з годнасцю, ухіліцца ад удару, але Міканора гэта распаліла яшчэ больш. «Вы не круціце, дзядзько! Чаго ты ўсеўся на мяне?» Раптам загарэўся Пракоп. Шыя яго налілася крывёю. «І праўда прычапіўся?» Падтрымала зноў сарока. Глушак думкаю быў на баку Пракопа, але стрываў, не заступіўся за яго. Кінеш слова насуперак гэтай васпаватай заразе, толькі бяды лішне наклічаш. А тут і без таго невядома, што будзе, як самому адбівацца прыйдзецца. «Але ж зараза, от жа зараза, скажы ты!» – падумаў пра Міканора. «І такое нахабнае! Пра маслака нават і не думае, бы то яму нішто. Няўжо я паскі не ўзяло, што ён можа паявіцца?» Глушак пры гэтай думцы пачуў сябе кволым, бездапаможным. «Я на вас не ўсеў!» – не адпускаў Пракопа Міканор. «А толькі я не люблю няпраўды! Не люблю, калі абмануюць, ды яшчэ другіх потом вінавацяць!» «А ён не вінаваціць нікога, ні чорта, ні бога!» – заступілася сарока. «Не вінавачу! Дык не кажыце, што няправільна памералі! Вы паўтары дзесяціны не ўпісалі! А што яму? Самому ўпісаць трэба было!» – абазваўся Ларывон, і глушак кіўнуў знак згоды. Тут у спрэчку лез Хоня падкалоў. «Папрасіць трэба было каго, хто граматны!» Міканор пабег позіркам па хаце, некага шукаючы. «О, тут яшчэ адзін забыўся памераць сваю зямлю!» Ад адных гэтых слоў глушак уведаў, пра яго зараз гаварыць будзе. «Не дамераў без чатырох сажняў тры дзесяціны!» «Хто я то?» – вылез Андрэй Руды. «Я то? Глушак Халімон!» Твар, плечы, рукі глушака наліліся нечым важкім, як гарачая гліна, але ён перамог злось, сказаў спакойна. «Ну, так дзякуй за ето, што перамераў? Няма за што!» – укалоў Міканор. «Ну, пастараўся ж, пахадзіў сюды, бо я сам, можа, век бы не сабраўся памераць. Вы сям'ю палічыць не сабраліся, лішняга ўпісалі. І за ето дзякуй, што памог!» Глушак захінуў полы кажуха і зноў нагнаў на твар санлівасць. Не зразумець было, ці то слухае чалавек, ці дрэмля. Але ўсярэдзіне ў яго ўсё кіпела. «Перамераў, падлічыў! Няма каго, чтоб перамераў цябе па спіне дубінаю! Ды падлічыў твае рабрыны, трасца шалудзівая!» Ён ад злосці аж не мог слухаць голасу Міканора, але і не слухаць нельга было. Самае важнае, цвяроза мяркуючы, было яшчэ наперадзе. Наколькі ж пастановяць абрэзаць яго? Тое, што гэты васпаваты выскачка тыцнуў яго ў гразь, яшчэ паўбяды, і сорам не дым, гразь можна і выцерці з твару. Прыйдзе нарэшце такі момант, што і самога прыблуду гэтага тыцнуць у гразь можна будзе, ды так, што ён не абатрэцца, не абмуецца. А зямля гэта зямля, не дым, не сорам, рэжучы яе. Всё роўна, што рэжуць сэрца. Так от, кеп не було такого, вярэдзілі глушакамі канорывы словы, такога, што в аднаго поля на вярсту, а ў другога, як баба сядзе, дак спадніца ўсё і закрые, трэба каму-нікаму падбавіць зямлі. Ад каго нікаго не сакрэт, канешне, адрэзаць. Кеп не было. У аднаго густо, а ў другога пусто. Гэтыя словы Міканора адгукнуліся ў хаце задаволеным гоманам. Рады чужога дабра ўварваць плойма гуляшчая. Дзе толькі навучыўся хітрасці да мецікаў прыблуда. Пачаў гаворку пра перадзел не з таго, у каго трэба абрэзаць зямлі, а з таго, каму і колькі падбавіць трэба. Усё роўна як бы прывабліваў, зваў да сябе. І гэта яму было відаць удалося, хоць і з асцярогай, не выскокваючы вельмі, людзі слухалі яго з ухвалай. Глушак мімаволі адзначыў, што больш за паўдзесяціны адрэзалі зайчыку, амаль столькі ж дзятлікаву Васілю. У гэтага смаркача, калі пачуў, колькі прыбавяць, аж вочы загарэліся. Як бы ўжо браў зямлю, глядзеў, ці добрая, ці не замала. Аджа прагавітая дзюба. І зайчык, хоць бы слова, падманілі абяцанка, ён і гатоў перабег. Але думкі гэтыя прайшлі амаль без знаку перад тым вялікім і панурым, што грозна, страшна наблізілася, колькі ж абрэжуць.